Dawnimi politycy, którzy w polskim radiu mówili o dalszych losach nowelizacji ustaw sądowych. Strażacy wciąż dogaszają pożar składowiska odpadów w Pionkach na Mazowszu. Marsze pamięci w Moskwie po zamordowanych dziennikarzach. Uchwałą Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustaw sądowych zajmą się w nadchodzącym tygodniu posłowie. Przepisy wprowadzają zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sejmowa większość z pewnością odrzuci stanowisko Senatu i skieruje ustawę do prezydenta, powiedziała Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. Musimy dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości. Nie mamy zamiaru się z niej wycofywać i w normalnej pracy legislacyjnej jest tak, że Senat ma prawo do swojego stanowiska, tam jest większość postkomunistyczna. My jako Sejm mamy większość patriotyczną, antykomunistyczną i taką, która chce doprowadzić do dokończenia tej reformy. Prezydent powinien stanąć ponad sporami wokół nowelizacji i rozważyć zorganizowanie debaty z przedstawicielami wszystkich partii, powiedział Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Być może warto było dzisiaj porozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, ale w sposób spokojny. Nie o sędziach jako takich, tylko o tym, jak zreformować wymiar sprawiedliwości. Dlatego, że tak naprawdę w tych sprawach, które dla Polek i Polaków są najważniejsze, czyli na przykład bardzo szybkie rozpoznawanie sprawy, podejmowanie przez sędziów decyzji, no to trwa latami. Jeżeli ktoś chce się rozwieść, no pierwsza rozprawa o wniesieniu pozwu to jest minimum półtora roku. Jeżeli jest nieuczciwy wykonawca, na przykład remontuje nam mieszkanie i chce pozwać go do sądu, to kolejne półtora roku. Posłowie wracają do pracy w środę. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru składowiska śmieci w Pionkach na Mazowszu. Na miejscu jest wciąż 15 strażackich jednostek, mówi kapitan Karol Borcuch. Kilka zastępów jednostek OSP i kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Pożar jest opanowany, trwa dogaszanie pogorzeliska, sprawdzanie, przelewanie tych materiałów nadpalonych. Pożar wybuchł wczoraj w nocy. W pewnym momencie gasiło go nawet 50 jednostek straży. Płonęło około 3000 ton śmieci i tworzyw sztucznych. Strażacy mówili, że akcja była bardzo trudna z powodu dużej ilości syntetyków. Policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę podejrzanego o zaproszenie ognia. Moskwianie uczczą pamięć zamordowanych współpracowników dziennika Nowaja Gazeta. Publicystka Anastazja Baburowa i adwokat Stanisław Markiełow zginęli dokładnie 11 lat temu. Według eksperta w dziedzinie wojskowości Pawła Felgengauera szczegóły zabójstwa wskazują na służby specjalne. Każdego roku w rocznicę zabójstwa Baburowej i Markielowa rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka organizują w Moskwie i Petersburgu marsze pamięci. Organizatorzy demonstracji przypominają, że zastrzeleni współpracownicy dziennika Nowaja Gazeta dokumentowali działalność ruchów nazistowskich w Rosji. Jak podało Radio Echo Moskwy, w trakcie marszu w stolicy będą wspominani wszyscy, którzy zginęli z rąk nacjonalistów. Część działaczy rosyjskiej opozycji zamierza w trakcie demonstracji wyrazić sprzeciw wobec konstytucyjnych reform zaproponowanych przez Władimira Putina. W ocenie opozycyjnych polityków prezydent Rosji chce za wszelką cenę utrzymać władzę po wygaśnięciu obecnej kadencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i aranżacje Stefana Rachonia zabrzmią podczas zimowej odsłony cyklu Polskiego Radia To Co Najpiękniejsze. Wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego, Robert Majewski i Agnieszka Wilczyńska. Nikt sobie nie wyobraża koncertu z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza bez piosenki z filmu 40-latek. Również będą utwory z filmu Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech. Te piosenki właściwie towarzyszą mi od dzieciństwa, więc ta muzyka już wtedy grała w moim sercu. Oczywiście zapraszam serdecznie, świetnie płyną te utwory. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli usłyszeć to, bo to będzie również transmisja bezpośrednia. Zgadza się, transmisja pierwszej części koncertu na naszej antenie i w Polskim Radiu Chopin, zaś drugiej części, czyli tria Andrzeja Jagodzińskiego w pierwszym programie Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami, deszcz i deszcz ze śniegiem głównie na południu Polski. Na krańcach Małopolski i województwa śląskiego może intensywnie sypać śnieg. Na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej do wieczora mogą utrzymywać się miejscami mgły. W Przemyślu maksymalnie 1 stopień ciepła, w Katowicach 2, w Łodzi i Toruniu 3, w Białymstoku i Poznaniu 4, w Gdańsku 5, a w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 17 w audycji Trzecia Strona Medalu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. W 2020 roku przypada jubileuszowa edycja jednej z najważniejszych światowych konferencji elit biznesu, finansów i polityki. 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21-24 stycznia. Audycje i relacje z wydarzenia będą dostępne w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24 oraz na portalu polskieradio24.pl. Partnerem relacji ze Światowego Forum Ekonomicznego jest Bank Pekao S.A., współorganizator Domu Polskiego w Davos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Przez ostatnie tygodnie mogło się Państwu wydawać, że zapomniałam o komiksach. Nic podobnego. Za kilka dni ukazuje się po polsku w tłumaczeniu Marcelego Szpaka jeden z najlepszych komiksów superbohaterskich ostatnich lat, Mr. Miracle, Toma Kinga i Mitcha Gerardsa, a o twórcy tej postaci, postaci Mr. Miracle i o twórcach tego komiksu, bo to dwie różne grupy twórców. Porozmawiamy za chwilę z Kamilem Śmiałkowskim, który komiksowy panteon ma w małym palcu. Przyjrzymy się też tegorocznym nominacjom oscarowym pod bardzo różnymi kątami. Violetta Myszkowska opowie o oscarowej rodzinie Newmanów, tych od muzyki, a z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl, porozmawiamy o tym, co się kryje za tegorocznymi nominacjami. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tutaj mogą Państwo do mnie napisać. polskieradio.pl/trójka, tam audycje archiwalne, także w formie podcastów i profil ABC Popkultury na Facebooku, niezmiennie polecam. Tutaj zestaw powiększamy, a na początek dziś wracamy do ścieżki dźwiękowej serialu Watchmen, Trent Reznor i Atticus Ross. trzyczęściowa ścieżka dźwiękowa Trenta Reznora i Atticusa Rossa do serialu Watchmen jest znakomita, jak sam serial, a to był utwór o tym, że siostra noc ma broń i nie zawaha się jej użyć. Serial oczywiście, jak Państwo pamiętają zapewne, mocno jest spokrewniony z wybitnym komiksem Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, a o innym świetnym komiksie za chwilę porozmawiam z pierwszym gościem. ABC Popkultury. Przed nami komiks w ABC Popkultury, Mr. Miracle, taki jest tytuł. I zanim przedstawię i powitam gościa, to przyznam się Państwu, że dostałam ten komiks od osoby znajomej, zaprzyjaźnionej i bardzo zainteresowanej popkulturą z wersji angielskiej, z takim poleceniem, musisz przeczytać, bo to jest wybitne. Czekałam na wersję polską i ta wersja polska ukazuje się w tym tygodniu, 22 stycznia. Mr. Miracle, Tom King i Mitch Gerards to autorzy, a w studiu Kamil Śmiałkowski, który już się zaśmiał w swoim stylu. Dzień dobry. Dobry. Badacz, znawca popkultury, także autor scenariuszy filmowych i mam nadzieję, że też opowiemy troszeczkę o tym, że będziesz wkrótce uaktualniał swój bondowski leksykon, ale zanim do tego przejdziemy. Mr. Miracle. Zanim te nazwiska, które już wymieniłam, czyli autorów, to ja bym zaczęła od nazwiska jednego z największych, jeśli chodzi o historię komiksu, czyli Jack Kirby. Mhm. Tu się w ogóle bezczelnie jeszcze pochwalę, ponieważ mogę, że bardzo proszę. Jestem autorem posłowia w tymże komiksie. Nie bez powodu zaprosiłam cię do audycji. To jest jedno z moich w ostatnich latach, jeden z większych powodów do dumy. Zostałem zaproszony do pisania posłów w serii DC Deluxe i tu się trafiają takie perełki jak ta. Jak to właśnie. Gdzie człowiek potem jak będzie podróżował po świecie, to może się chwalić, że do takich rzeczy pisał posłowie. No bo to rzeczywiście można stracić głowę i nawet jak się przejrzy tak zupełnie pobieżnie warstwę graficzną tego komiksu. Bo też o czym piszesz w posłowiu, zdecydowali się autorzy podzielić planszę na 9 klasycznych kadrów, tak jak między innymi w Strażnikach Moore'a i Gibbonsa. Strażnicy z tą formą ten zwyczaj jakby wprowadzili tak już do takiego najważniejszego, najmądrzejszego działu komiksów. Rzeczywiście najwyższa półka. I od tamtej pory taki podział od razu wszyscy czytają jako nawiązanie właśnie do Alana Moore'a i do jego pomysłów. No, ale mieliśmy zacząć od Jacka Kirby'ego. Kirby, czyli Bóg komiksu, jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, rysownik komiksu superbohaterskiego, twórca od strony obrazkowej mnóstwa bardzo ważnych postaci. To on ze Stanem Lee zaczęli, stworzyli Fantastyczną Czwórkę, stworzyli Hulka, X-Menów i jeszcze wiaderko innych superbohaterów. I to było w Marvelu. Tam z czasem przestali się dogadywać. Stan Lee jako wielki showman zagarniał większość sławy dla siebie. Jackowi Kirby'emu chyba przez lata to niespecjalnie przeszkadzało. On po prostu uwielbiał rysować i robił to i bardzo szybko, i bardzo dobrze. No ale w pewnym momencie miarka się przebrała i przeszedł do konkurencji, czyli przeszedł do DC. DC, drugi największy wydawca komiksów w Ameryce, przyjął go natychmiast z radością i powiedział, że może sobie robić co tylko chce. Co oczywiście nie było najlepszym pomysłem, bo jakikolwiek twórca, kiedy może robić co tylko chce, to robi co tylko chce, czyli robi rzeczy niekoniecznie przeznaczone na rynek taki najbardziej popularnych. Wielka popularność tandemu Stan Lee i Jack Kirby wynikał jednak z tego, że był to tandem. Mhm. A kiedy Jack Kirby poszedł w swoje tematy, w swoje obsesje, stworzył rzeczy, które do dziś świetnie się bronią, do dziś świetnie się czyta, ale nie są tak popularne. Stworzył tam chociażby taki komiks oparty w pewnej mierze na legendach arturiańskich o takim diable, który jeszcze cały czas rymuje. To strasznie trudne do przetłumaczenia jest, ale nasi czasami próbują. Też pewnie czekałabym na wersję polską. I stworzył też taki świat, czy nawet dwa światy pełne bogów. Tam właśnie Orion, Darkseid, Mr. Miracle, to są postaci stamtąd pochodzące. To nie było jakoś bardzo popularne wtedy w latach 70., kiedy powstało. Te wszystkie serie zakończyły się tam po kilkunastu zwykle zeszytach. Jack Kirby w końcu spakował się i wrócił do Marvela po kilku latach. No ale one zostały w świecie, zostały w uniwersum DC. Przez kolejne dekady najróżniejsi twórcy wykorzystywali te pomysły w swoich komiksach, no bo na tym polega... Darkseid się pojawiał. Tak, stał się jednym, DC. To jest taki DC-owski odpowiednik Thanosa. Tak. To są w miarę analogiczne postacie. Z takimi samymi mocami mniej więcej. Tak, z takimi podobnymi planami też, co do wszystkich galaktyk i ludzkości we wszystkich galaktykach. No i jakoś to sobie przez te dekady kolejne trwało, no bo tak się rozwijają komiksowe uniwersa. Aż wreszcie przyszedł Tom King i stworzył 12-zeszytową zamkniętą serię Mr. Miracle, o której właśnie teraz rozmawiamy, do której tak naprawdę cała ta historia nie jest niezbędna. Ten komiks czyta się całkowicie samodzielnie. Jeśli on wymaga osadzenia w uniwersum, to Tom King genialnie robi to na pierwszych kilkunastu planszach, kiedy tłumaczy, skąd to się wszystko wzięło, kim są te postacie i nie przejmujmy się tym, jedźmy dalej. Ważne jest to, że mówimy o parze bogów, czyli tytułowym bohaterze i jego partnerce, którzy dzielą swe życie między nasz świat, Los Angeles współczesne. A ten, z którego pochodzą. Tak, a wyprawy do swojego wszechświata, do swoją planetę, gdzie żyją wśród bogów. I teraz to zestawienie boskości i codzienności, i to jeszcze z fajnym takim dystansem pokazane, bo na przykład ten Mr. Miracle w cywilu chodzi zawsze w koszulkach z różnymi, ze znakami różnych superbohaterów DC, czyli tego świata, w którym się znajduje. Pierwsza chyba koszulka, w której jest w pierwszym albo w drugim zeszycie, je ze swoją ukochaną obiad, rozmawiają o ważnych sprawach i ma na sobie koszulkę z znakiem Batmana. Mhm. I potem są kolejne i kolejne i więc kolejne. Więc warto też szukać mnóstwo na kolejnych jest takich fajnych żarcików. A poza tym, no to jest dokładnie to, co rzadko, ale jeśli już twórca umie, to genialnie się objawia w popkulturze, czyli wymieszanie wzniosłości i codzienności, to co kiedyś zaczynał też zrobić Tarantino w swoich pierwszych filmach, no pokazanie, że nie istnieją rzeczy wielkie i małe, tylko istnieją rzeczy no, w tym momencie istotne. A jeśli chodzi o takie przepisywanie, odczytywanie, umieszczanie w innych okolicznościach takiego tradycyjnego mitu superbohaterskiego, to postawiłbyś to na tej samej półce, co na przykład Strażników? Nawet stoi u mnie na tej samej półce. U mnie chyba też będzie stało na tej samej. Ale to z powodu jakości tego komiksu, a nie jego zawartości. Mm-hmm. No bo jednak to jest coś zupełnie innego. Tak, to jest dla mnie idealny dowód na to, że wciąż w XXI wieku zdarzają się w komiksie superbohaterskim rzeczy wybitne. Że 99,5% to jest przepisywanie starych pomysłów w troszeczkę nowych strojach, ale czasem, kiedy zdarza się twórca wybitny i twórca, który chce nam coś powiedzieć i potrafi i wymyśla, jak to powiedzieć właśnie w kostiumie komiksu superbohaterskim, bo Tom King też do tego komiksu dochodził jakby kolejnymi krokami. Wcześniej stworzył niemalże równie dobry komiks dla Marvela Vision. Wcześniej przez kilka lat był głównym scenarzystą Batmana, gdzie świetnie się bawił i na tyle, na ile mógł. No bo jednak bycie głównym scenarzystą Batmana oznacza, że trzeba bardzo mocno trzymać się kontinuum, bardzo mocno... Pewne ramy są jednak tak, narzucone. Absolutnie. I fani bardzo wnikliwie wszystko obserwują. Tak. A on mimo wszystko wymyślił sobie ideę romansu i ślubu Batmana i Catwoman, prowadził przez kilka albumów ją w sposób rewelacyjny, bawiąc się wszelkimi bocznymi konsekwencjami takiego pomysłu i rozwiązał to w sposób no takim, na jakim można było to rozwiązać na kartach komiksu mainstreamowego, bo pewnie tak mu kazano, ale mimo wszystko dla tych kilku albumów pośrodku, które bawią się tym wątkiem, naprawdę warto i to też już jest dostępne po polsku, ten run Batmana Toma Kinga przeczytać. Naprawdę mamy do czynienia z twórcą, który dopiero się rozkręca. A wcześniej może warto też wspomnieć, że z powodów patriotycznych na początku XXI wieku po 11 września wstąpił do CIA. Tak, on właśnie, kiedy tak głosi jego oficjalna biografia, kiedy zobaczył walące się wieże i wszystko, co nastąpiło w efekcie, to wstąpił do CIA i przez ileś lat był czynnym agentem, który pomagał zwalczać terroryzm na całym świecie. Co, jak sądzę, z dzisiejszej perspektywy zrezygnował z tego po narodzinach dziecka, co też odbija się w niejednym jego komiksie, no dało mu bardzo ciekawe doświadczenia, które rezonować będą pewnie w jeszcze niejednej fabule przez niego napisane. Niejednym scenariuszu, ale też już coś powstało, bo właśnie z twojego posłowia do Mr. Miracle dowiedziałam się o tym, że dla Vertigo napisał taki komiks. Który... To jest jeszcze ten jeden tytuł jego, którego nie znamy po polsku, Szeryf Babilonu. A to teraz porozmawiamy jeszcze przez moment o Mitchu Gerardzie, bo też piszesz o tym, że to fantastyczne zestawienie tych dwóch artystów, które się udało dopasować pod każdym względem jak pół zle, ale też warto może wspomnieć trochę o tym, jak ten komiks wygląda, jaka jest ta warstwa graficzna, bo to jest, mówię kolokwialnie, jazda bez trzymanki. Tak, to jest naprawdę... Trudno powiedzieć, bo nie wgryzałem się w to od strony jakichś wywiadów czy analizy, na ile Tom King mu pomagał, na ile mu to wpisywał w scenariusz te wszystkie pomysły graficzne, które on to wykorzystuje, ale no, to jest taki komiks, gdzie jeśli istnieje jakaś opcja graficzna, to ten twórca nie waha się spróbować jej i gdzieś nas sprowadzić na jakiś boczny trop, czy zdziwić tym, co wykorzystuje. No są takie tandemy, no właśnie pierwszym chyba oczywistym był ten od Watchmenów, czyli Alan Moore i Dave Gibbons, a później w dzisiejszych czasach znowu Alan Moore teraz z Kevinem O'Neillem, to co robią w Lidze Niezwykłych Dżentelmenów w kolejnych tomach, acz tam wyraźnie widać, że Alan Moore w zasadzie każdy kadr rozpisuje mu do ostatniego miejsca po przecinku. I mówi, że tu się ma pojawić postać, która wystąpiła w latach 50. w jednym komiksie brytyjskim, którego pewnie nie pamiętasz, ale ja go mam. Czy bardzo polecam też tandem, który ostatnio coraz częściej możemy zobaczyć po polsku, czyli Jeff Lemire i Sorrentino. No, oni stworzyli razem i Green Arrowa dla DC, który wyszedł w takim jednym wielkim tomie, i Old Man Logan, Staruszek Logan, taką serię dla Marvela, a teraz ich najnowsza rzecz, czarna mroczna opowieść, trochę w klimacie Archiwum Mix. Już pierwsze dwa tomy też są po polsku, więc to jest też para, która dotarła się i tworzy w sposób naprawdę bardzo dziwne rzeczy, bardzo, bardzo otwarty jest rysownik na pomysły scenarzysty, a ten, wiedząc, że może sobie pozwolić niemalże na wszystko, wpisuje tam różne dziwne rzeczy. I tak jest też w tym komiksie, że z jednej strony mamy ten zasadniczy schemat, te 9 kadrów w bardzo prosty sposób ułożone, ale co chwila jesteśmy wybijani z rytmu w najdziwniejszy możliwy sposób i myślę, że tu w ogóle nie ma co zdradzać, tak jak nie ma co zdradzać treści, tak samo nie ma co zdradzać formy. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, jak w najdziwniejszy sposób dzisiejsi twórcy komiksowi potrafią panować nad planszą, no bo to jest w końcu podstawowa jednostka komiksu, no to ten komiks też Wam bardzo dużo uświadomi. Jeszcze wspomniałabym o tym, że to nazwisko jeszcze nie padło w naszej rozmowie, ale Mr. Miracle umie uciekać i dzwoni jako eskapista. Mhm. I ten eskapista od razu dla tych, którzy już zdążyli się wgryźć i przegryźć i upoić polskim tłumaczeniem Piotra Tarczyńskiego książki znakomitej Michaela Szejbona, Niesamowite przygody Kawaliera i Kleja, dostrzegą tutaj jakieś nawiązanie, to może jakby słowo jeszcze o tym, bo o tym też piszesz, a warto, myślę, o tej książce powiedzieć, bo być może niektórzy ją przegapili, a to jednak wydarzenie na to jest na powieść wybitna rynku. Również, którą absolutnie należy mnie, nas, ludzi związanych z komiksem, bardzo cieszy, bo rzadko w Polsce można poczytać coś fabularnego o komiksach, a to jest powieść, to jest historia dwóch twórców komiksu właśnie z tych czasów złotej ery, czyli lata 30., 40., jak powstawał, kształtował się i zmieniał rynek komiksowy wtedy w Stanach Zjednoczonych, a równocześnie świetna fabuła pokazująca, jak w tamtych czasach wyglądało życie na co dzień, jak wyglądało życie enklawy żydowskiej w Nowym Jorku i nie tylko. Do tego jeszcze powieść sensacyjna, no Szabon tam namieszał gatunkowo. Masa postaci autentycznych się przewija przez każdą tej książki. Oczywiście też historia jest bardzo wciągająca i jeszcze warto wspomnieć w takim razie, ja zawsze z przyjemnością, bo przeczytałam niedawno, że planowany jest również serial na podstawie Niesamowitych przygód Kawaliera i Kleja i to właśnie pod opieką showrunnerską autora książki. Tak, on z tego powodu odszedł z Star Treka. Po stworzeniu pierwszego sezonu nowego serialu Star Trek Picard, którego premiera również jest w tym tygodniu, tak, na który bardzo czekamy. Patrick Stewart wraca do roli Jean-Luc'a Picarda. Czekamy. Więc pierwszy sezon jest gotowy, Szabon był jego showrunnerem, odszedł i teraz będzie tworzył serial na podstawie swojej książki. Oczywiście już zdążyła w międzyczasie powstać nie tyle adaptacja komiksowa eskapisty, co ten komiks, który jest jednym z elementów fabuły tej powieści, już został wydany jako osobny komiks, więc no, na tym polega amerykańska popkultura. Jeśli można gdzieś coś wydać, to oni to wydadzą. To jeszcze teraz zmieńmy na moment temat Mr. Miracle, to jest ten komiks, o którym rozmawiamy. Kamil Śmiałkowski, przypomnę, jest gościem ABC Popkultury. Parę egzemplarzy mam dla Państwa. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Z pewnością warto się wgryźć w te historie i w te kolejne zeszyty umieszczone w jednym tomie, w tym wydaniu. Ale na koniec, ponieważ z ekscytacją rosnącą czekamy również na przykład po informacji sprzed kilku dni, że to Billie Eilish zaśpiewa bondowską piosenkę właśnie, bo Czas umierać. Jestem starym człowiekiem, nie wiem, kim musiałbyś zapytać, wydaje mi się, swoją córkę. Już spytałem, pokazała mi kilka teledysków. Prawdopodobnie wie trochę więcej na jej temat, ale rzeczywiście to jest takie wejście. Myślę, że Barbara Broccoli wie tutaj, co robi, powierzając to 18-letniej artystce, która być może do tego Bonda przyciągnie trochę młodszych widzów, ale nie o filmie, bo o tym będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać wobec Popkultury, mam nadzieję, ale o tym, że szykujesz także rozszerzone wydanie swojego leksykonu bondowskiego. No trochę lat minęło, trochę haseł się zużyło. Niestety część twórców bondowskich zmarło. Niestety z kolei pojawiło się kilka filmów, które trzeba uaktualnić ich twórców. Więc siedzę i uaktualniam, siedzę i dopisuję nowe, no z dnia na dzień, no tą Billie Eilish, no muszę dopisać teraz jego hasło, tak samo jak parę dni temu pojawił się Hans Zimmer jako autor muzyki. Zmienił się kompozytor. Do najnowszego Bonda, więc to wszystko jeszcze nad tym wszystkim siedzę i doszlifowuję, pojawia się cały czas jakieś nowe komiksy, cały czas podpytuję wydawców o plany przyszłoroczne na temat komiksów i książek w Polsce bondowskich, bo to też jest cały czas maszyna, która tak, pojawiła się. W zeszłym roku pojawiła się nowa świetna powieść Antonego Horowica. Mam nadzieję, że wydamy ją po polsku również, bo w Wielkiej Brytanii już jest. To jest prequel do pierwszego Bonda, do Casino Royale, czyli opowieść o tym, co się działo tuż przed wydarzeniami z pierwszej książki. No, temat cały czas mnie kręci, mówiąc najprościej. Kamil Śmiałkowski, badacz, znawca popkultury. Proszę wypatrywać też leksykonu Bonda, a dzisiaj o tym, że Mr. Miracle to wybitny komiks, rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If three's a crowd and two is us, one slipped away. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't want to stay. Is there a reason we're not through? Is there a 12-step just for you? Our conversations all in blue. 11 haze. 10 fingers tearing out my hair. 9 times you never made it there. I ate alone at 7, you were 6 minutes away. Supposed to make you feel okay. Give your lack of interest an explanation. Don't say I'm not your type. Just say that I'm not your preferred sexual orientation. I'm so selfish, but you make me feel helpless, yeah. And I can't stand another day. Stand another day. Okay. But all you do is look.

words, sometimes takes just one little soldier talking to the others, one little soldier running through your tower, one little soldier plugging into your power, one little soldier calling you a coward. You've got Regina Spektor, One Little Soldier z filmu Gorący Temat. My teraz będziemy kontynuować wątek oscarowy, ale z małą poza oscarową, ale filmową dygresją, bo z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl, spotkałam się wyjątkowo poza Myśliwiecką, tuż po pokazie prasowym. Zestaw powiększony. Wyszliśmy z filmu, o którym myślę, że musimy wspomnieć. Dżentelmeni, nowy film Guya Ritchie. Nie ma nic wspólnego z Oscarami, ale oboje jesteśmy uśmiechnięci. No tak, i gdyby Akademia Oscarowa nie nagradzała wyłącznie nobliwych, szacownych filmów, to myślę, że nowy film Guya Ritchiego absolutnie zasługiwałby na nominację w większości kategorii. To jest na pewno jeden z jego najlepszych filmów i też taki dowód na to, że mam wrażenie, że główny bohater, czyli boss narkotykowy, który chce sprzedać swój biznes, jest trochę alter ego reżysera, który ostatnio nakręcił film dla Disneya i wszyscy myślą, a Guy Ritchie zmiękł, będzie kręcił filmy familijne i on teraz pokazuje, że sorry, ale mam wciąż parę i potrafię kręcić dobre kino gangsterskie. To już wielki hołd dla Długiego Wielkiego Piątku z Bobem Hoskinsem, klasyczne kino gangsterskie z lat 80. No, bawiłem się fenomenalnie. Jeszcze ja bym wspomniała o tym, że no, oczywiście trudno jest też, nie znając języka angielskiego, w stopniu wybitnie zaawansowanym podążyć za tymi dialogami, ale znakomite polskie tłumaczenie także, pełne różnych gier słownych, więc bardzo zachęcam, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, ale myślę, że do filmu Dżentelmeni jeszcze pewnie wrócimy przy okazji premiery. Ale spotykamy się przede wszystkim po to, żeby trochę skomentować, trochę porozmawiać o tym, co się wydarzyło w poniedziałek. Na szczęście nie musieliśmy wstawać o 5:18, tak jak Issa Rae i John Cho, którzy przedstawiali nominacje oscarowe. Właściwie wszystkie filmy, które są, wszystkie dziewięć, które są nominowane w tej głównej, najważniejszej, czy może nie najważniejszej, ale głównej kategorii najlepszy film, polska publiczność już widziała albo zobaczy za chwilę, więc to jest ewenement, sytuacja, która rzadko się zdarza, mam wrażenie. No i przede wszystkim należy się cieszyć, że polskie firmy dystrybucyjne działają sprawnie. Nie jest już tak jak, nie wiem, półtorej dekady temu, że polskie filmy potrafiły trafiać po kilkanaście miesięcy później od światowej premiery. Pewnie czekamy jeszcze na premierę oczywiście 1917 filmu Sama Mendeza, który zdobył Złoty Glob dla najlepszego dramatu. Ma 10 nominacji do Oscara i będzie jednym z faworytów. Ale tak, wszystkie filmy tuż przed Oscarami będzie można zobaczyć i to jest dobra informacja dla polskich kinomanów. Jeszcze Jojo Rabbit powiem, bo w tym samym dniu, kiedy 1917, czyli 24 stycznia wchodzi na ekrany i Małe Kobietki 31 stycznia, to jest tuż przed Oscarami. Właściwie przed tą wielką nocą polskiego czasu z 9 na 10 lutego. Czego brak cię zaskoczył? Czy coś takiego było dojmującego? Bo pokazują się bardzo różne oczywiście opinie, jak to zwykle po ogłoszeniu nominacji oscarowych. Na przykład mówi się o tym, że film braci Safdie, Uncut Gems, czyli chyba polski tytuł, to jest Nieoszlifowane Diamenty. Adam Sandler pominięty w kategorii aktorskiej. Oczywiście nie da się nie pominąć wybitnych ról przy tej okazji, ale porozmawiajmy o tych, którzy się nie załapali, a być może szkoda. No to Uncut Gems na pewno. O tym filmie mówiło się dużo. W momencie, jeżeli w internecie powstaje petycja obrony Adama Sandlera przed Złą Akademią, która nie da mu nominacji do Oscara, to wiedzcie, że coś się dzieje. Adam Sandler, uosobienie humoru najniższych lotów, teraz nagle mówi się o tym, że jest to jego najwybitniejsza rola i powinien zdobyć Oscara. Ważna sprawa, ale na szczęście przynajmniej film zobaczymy szybko w Polsce, bo już za chwilę będzie na Netflixie, więc każdy będzie mógł go zobaczyć na małym ekranie. No mi zawsze jest szkoda kina gatunkowego, które jednak jest pomijane przez szacowną Akademię. filmie. Szkoda na przykład, że zapomniano zupełnie o filmie Midsommar Ariego Astera. Rok temu też można go było nominować za jego debiut fantastyczny, czyli Hereditary, Dziedzictwo. Czasem sobie też myślę, że skoro Leonardo DiCaprio dostaje Oscara za rolę w filmie Zjawa, w którym, jak wiadomo, chodzi przede wszystkim o to, że on tam jadł wątrobę bizona, brnął przez śniegi, kąpał się w rzece. Czym to się różni na przykład od wyczynów Toma Cruise'a w Mission Impossible, który potrafi nakręcić scenę skoku spadochronowego i zrobić to bez wspomagania efektów specjalnych? Moim zdaniem Tom Cruise no jednak więcej poświęca i więcej ryzykuje, ale wiadomo, Zjawa jest bardziej szacowna, film nakręcony przez oscarowego twórcę. Także tego mi trochę brakuje, żeby zacząć doceniać filmy realizowane na poziomie, które być może nie będą nas zmuszać do długich no właśnie jakichś takich rozmyślań po seansie. Tylko po prostu świetnej zabawy, świetnej warsztatowej roboty. Być może ta kategoria kino popularne, która miała zostać wprowadzona, i zmiany w Akademii, no też rokrocznie są wprowadzane od kilku lat, jeśli chodzi o skład, zapraszani są nowi członkowie, bardziej zróżnicowani wiekowo, płciowo, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale co w ogóle zwykły widz, który nie jakoś do końca interesuje się kinem, być może, ale słyszy zewsząd o Oscarach, jaka jest rola tych nagród teraz? No to są dalej najważniejsze nagrody filmowe. Oczywiście przede wszystkim amerykańskiego przemysłu filmowego, ale fakt, że wielu Polaków również będzie się budziło w nocy z 9 na 10 lutego, żeby o 3 rano oglądać transmisję telewizyjną, świadczy o tym, że cały świat interesuje się Oscarami, no i oczywiście polska nominacja kolejna dla Bożego Ciała. Jeżeli spojrzymy na oglądalność Oscarów w Stanach Zjednoczonych, no to widać, że Amerykanie tracą zainteresowanie tą nagrodą. Często przemysł filmowy zastanawia się, czy Oscary przestały wyznaczać jakieś trendy, a może po prostu próbują gonić za nimi, próbują wciąż udawać, że są aktualne, a tak naprawdę nagrody filmowe nie interesują tak naprawdę świata i widzowie podążają, kierują się czymś zupełnie innym przy wybieraniu filmów, kiedy idą do kina, no ale wciąż jest magia, jest splendor, są złote klamki, złote statuetki. I to na pewno cały czas działa na widzów na całym świecie. Znowu w tym roku nie będzie prowadzącego, bo z zeszłorocznej gali wydaje się, że to jest dobry pomysł, bo oczywiście jeżeli pierwszą nagrodę, tak jak w zeszłym roku, wchodzą wręczać Maya Rudolph, Tina Fey i Amy Poehler, to po co komu jakiś prowadzący? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Powiedziałeś o Hereditary, Dziedzictwo, że w zeszłym roku Ari Aster też nie został zauważony, nie została również zauważona Toni Collette ze znakomitą rolą. W tym roku Florence Pugh jest nominowana za rolę drugoplanową Zasłużenie, oczywiście za Małe Kobietki, za młodszą siostrę Amy March, ale mówi się też dużo, że zasłużyła także na nominację za Midsommar. Tak jak mówię, 5 jest tych miejsc w każdej kategorii, nie da się tutaj zrobić nic innego, ale zanim przejdziemy do twoich reakcji na konkretnych nominowanych, to powiedzmy jeszcze trochę o tym, co mogło się znaleźć, na co warto zwrócić uwagę. No na pewno dużo też mówiło się o tym, że nie ma Grety Gerwig wśród nominowanych za najlepszą reżyserię, no bo tak, Małe Kobietki nominowane w kategorii najlepszy film, za scenariusz adaptowany dla Grety Gerwig jest, są dwie główne aktorki nominowane, to dlaczego nie ma reżyserii? Na pewno ta dyskusja będzie się powtarzać w kolejnych latach, no ale pytanie, co zrobić? Czy mają być jakieś parytety, no to też nie brzmi najlepiej. No ale miejmy nadzieję, że ten zmieniający się skład Akademii etnicznie, wiekowo, będzie sprawiał, że te nagrody również będą bardziej zróżnicowane w kolejnych latach. Oczywiście takie listy filmów, które nie znalazły się w tym zestawieniu tegorocznym, a powinny, a podobały nam się, a są wartościowe, warto na nie zwrócić uwagę, znajdą Państwo właściwie na każdej stronie internetowej magazynów zajmujących się filmem, więc my teraz skupmy się na tym, co mamy. Ja najbardziej się cieszę z tego, że Scarlett Johansson, która ostatnio oczywiście głównie dawała nam swój talent i swoją obecność ekranową w marvelowskich superprodukcjach, a także u Luca Bessona w Lucy, dostała jako 11 w historii nominację aktorską w obu kategoriach, i za rolę drugoplanową w Jojo Rabbit Taika Waititiego, i za rolę w Historii małżeńskiej Noah Baumbacha. To jest rola pierwszoplanowa. No i myślę, że zwłaszcza za Historię małżeńską jest absolutnie zasłużona nominacja. Trochę rzeczywiście zapomnieliśmy przez to kino akcji i Marvele, że Scarlett Johansson jest wybitną aktorką dramatyczną, która zaczynała swoją karierę, no nie wiem, u Sophie Coppoli, fantastyczną kreacją w Między słowami. Zresztą sam film Historia małżeńska jest jednym z moich ulubieńców zeszło i tegorocznych. Kto jest w związku pewnie, w jakiś sposób na pewno, albo był w związku, na pewno znajdzie gdzieś tam jakieś sporo punktów zbieżnych. Ja się też cieszę bardzo z nominacji dla Jokera. Ten film zaczął swój marsz triumfalny przez kina od Wenecji, gdzie zdobył Złotego Lwa, czyli główną nagrodę w ogóle tego festiwalu. I to jest też niesamowite. Film inspirowany komiksami zarobi ponad $1 miliard, pomimo kategorii wiekowej R, zdobywa główną nagrodę na szacownym europejskim festiwalu. Ma 11 nominacji tegorocznych. To też pokazuje, jak fantastycznie reżyserowi, który nakręcił Cats Vegas, to jest też niesamowite, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Jego kolega od Cats Vegas, scenarzysta, nakręcił Czarnobyl. Także niesamowity jakiś transfer z kina rozrywkowego do kina artystycznego. Twórcy się rozwijają po prostu. No i to jest super. Twórcom Jokera udało się fantastycznie zwąchać czas, bo ten film oddaje nasze niepokoje społeczne, że ten świat przypomina jakiś taki garst gotującą się wodą, bunt przeciwko establishmentowi, kiedy te niższe warstwy społeczne czują, że coś jest nie tak, a nierówności między tą najwyższą a najniższą pogłębiają się z roku na rok, także Joker fantastycznie to oddaje, no i wybitna rola Joaquina Phoenixa, który odnalazł nową jakość w postaci Jokera, którego wcześniej prezentowali tak wybitni aktorzy jak Jack Nicholson i Heath Ledger. On pokazał Jokera jako postać równie groźną, co tragiczną, jako efekt, produkt szalonego społeczeństwa. Także tutaj chapeau bye. Wydaje mi się, że on chyba już jest jednak takim murowanym kandydatem. Trudno go będzie pokonać w tym roku. Ja się też bardzo cieszę z nominacji dla Lawrence'a Shera, bo to też właściwie, no, mówiło się o tym od początku, ale też Lawrence Sher za zdjęcia do Jokera dostał złotą żabę na Camera Image w ubiegłym roku i przy okazji miałam szczęście się z nim tam spotkać i też mogłam się przekonać, jak otwartym, skracającym dystans, miłym, fajnym człowiekiem jest, mówiąc tak kolokwialnie, Lawrence Sher. Też w tej kategorii zdjęcia nie ma niespodzianek, bo tutaj są same wielkie nazwiska też. No i wygląda na to, że faworyt też jest jeden. Roger Deakins za film 1917, nakręcony w długich ujęciach, zmontowany w postprodukcji tak, żeby wydawało się, że cały film jest nakręcony w jednym długim ujęciu, to już wiadomo, jak się to może skończyć. To jest niesamowite, że Roger Deakins przez lata był pomijany przez Akademię i potem jak zgarnął nagrodę za Blade Runner 2049, to za chwilę będzie pewnie dostawał co dwa lata kolejną nagrodę, ale absolutnie zasłużenie. No, już po zwiastunach widać, że no, to jest robota. To momentami podobno wygląda jak gra wideo, ale jednocześnie do tej pory widz nie miał szansy doświadczyć takiej imersji z tym, co się dzieje na ekranie, jeżeli chodzi o koszmar wojenny. Także tutaj myślę, że seans 1917 będzie, no wiem, że to wyświechtane porównanie, ale niezłą jazdą po bandzie. Ja już miałam okazję zobaczyć ten film, rzeczywiście wielkie przeżycie, także bardzo mi się podobało to, że największe nazwiska, jeśli chodzi o kino brytyjskie, tam są w rolach trzecioplanowych zupełnie. Na przykład proszę wypatrywać Andrew Scotta w pierwszej połowie filmu, ale też Benedict Cumberbatch, też Colin Firth, no i ta dwójka głównych bohaterów, niższych rangą żołnierzy, którzy mają misję do wypełnienia. Nawet już zwiastun robi wrażenie tego filmu. No, ale jeśli chodzi o tych nominowanych właściwie co roku, Meryl Streep nie ma w tym roku nominacji, co nas być może dziwi. Może niech sobie Meryl Streep odpocznie w tym roku, ale Alexandre Desplat, który zgarnia co roku nominację, podejrzewam, że w przyszłym roku też dostanie, bo pisze muzykę do nowego filmu Wes Andersona i trudno, żeby nie zgarnął. Która kategoria jeszcze twoim zdaniem wymagałaby omówienia? Drugoplanowy aktor to jest samo podium, to jest Olimp hollywoodzki, jeśli chodzi o nazwiska. Jest Al Pacino, no i Joe Pesci za Irlandczyka, jest Anthony Hopkins, który wreszcie powrócił po latach, zagrał nam coś wartego nagród w Dwóch Papieżach, no i przede wszystkim Brad Pitt, no ja już tu mówię od miesięcy, rozmawialiśmy o tym, między innymi w Filmwebie, w programie mówi się, że pewnego razu w Hollywood to jest, no, jego wielka kreacja i jego wielki film. To jest niesamowite, że Brad Pitt, który już od 30 lat niemalże jest w arystokracji Hollywoodu, do tej pory ma tylko jednego Oscara i to uwaga, nie za aktorstwo, tylko za działalność producencką, za 12 Years a Slave, Zniewolony. Także chyba nadszedł ten moment, no myślę, że rola kaskadera w filmie Tarantino, należy mu się wszelkie pokłony za nią i oczywiście należy go obsypać złotem. Myślę, że też warto wspomnieć oczywiście o Renée Zellweger, która dostała nominację za rolę w filmie Judy. To też jest wielki powrót. Aktorka, która na początku XXI wieku praktycznie rok za rokiem była na gali oscarowej, miała nominację. Bridget Jones, Chicago, Wzgórze Nadziei. Ta rola akurat zamieniła się w złotą statuetkę, a potem trochę zniknęła. Jej kariera, mam wrażenie, straciła rozpęd. Wydawało się, że będzie grała w czwartej, piątej, szóstej części Bridget Jones, a tutaj jednak powrót w bardzo dobrej kreacji, w filmie opowiadającym o blaskach, ale przede wszystkim cieniach show biznesu. I myślę, że sama Renée Zellweger też doświadczyła w wielu momentach swojego życia tego samego, co Judy Garland, także mogła przełożyć te emocje i doświadczenia na ekran kinowy. Przy okazji oboje też, myślę, namawiamy Państwa, żeby zwracać uwagę nie tylko na to, co się dzieje właśnie tam w Dolby Theatre w Hollywood, w Los Angeles w czasie nocy oscarowej, ale patrzeć też na przykład, jakie filmy płyną z Sundance, patrzeć, jakie filmy płyną z festiwalu w Berlinie, bo Oscary to nie wszystko i ten wycinek kina, którym Akademia Amerykańska Filmowa się fascynuje i który nagradza, to nie jest tylko to, co kino ma nam do zaoferowania. I na szczęście żyjemy w tak ciekawych czasach, czasem przerażających, a czasem fantastycznych, że za sprawą dostępu do